Want de Madison Circle is ook hier aanwezig. En die hebben elke tweede dinsdag van de maand in Amsterdam van 7:30 tot 9:00 een bijeenkomst. En dat, dit is in het Engels, dat ga ik even voorlezen. Het zijn monthly sessions to talk about the effects of patriarchy on ourselves and on people around us. Men's Solidarity Emancipation Network is a radical intersectional feminist group in Amsterdam. We are especially asking men sterretje to unlearn toxic masculinity, prevent gender-based violence and support the feminist struggle. Nou, dus elke maand, de tweede dinsdag van de maand, kun je ergens terecht om daarover te praten. En als je wil weten waar dat dan is, dan ga je naar mensen.noblogs.org. En daar kun je dat allemaal vinden. En daar kun je ook heel veel dingen vinden over boeken en allerlei informatie. En het is ook heel praktisch gericht, dus kom daar vooral een keer naartoe. Dan kun je heel veel leren over dat soort dingen in deze wereld.